do szkoły stół. Powiada do osła: nawieź stół ten do szkoły zawieź. Aha. Osioł pomyślał o źle i rzecze do kozła: kośle, odwieź ten stół, bardzo proszę, dostaniesz za to ze 3 grosze. Zawołał kozioł barana: odwieź ten stół jutro z rana. Baran był na podwórku, do psa więc powiada: kurku, odwieź, bo mnie nie ochota. Pies wezwał do siebie kota i warknął: kocie, no na co? Ty zająć się masz tą pracą. Aha. Wieść nie zamierza, przywołał w tym celu jeża. Jeż myśli: gdzie stół, gdzie szkoła? Więc szczura do siebie woła i mówi: do pracy, szczurze, stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć. Rzeczę do żaby: żabo, stół odwieź, bo mnie jest słabo. Żaba jaszczurkę zoczyła: jaszczurko, bądź taka miła, najmocniej proszę cię zawieź stół ten do szkoły na wieś. Jaszczurka w pobliskich gąszczach zdołała dostrzec krawąszcza. Odwieź chrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to kasulenia, powiada więc od niechcenia. Wiesz, mucho, zamiast tak przeczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada: jest tu okazja nie lada, trzeba odwieźć do szkoły. Ty lubisz takie mozoły. Mrówka nie mówiąc nikomu ani słówka, chociaż nie była zbyt rosła, wzięła stół i do szkoły zaniosła. Już czas na rytmikę. Przy mikrofonie Martyna Sojka. Tak więc słuchaj, powtarzaj, śpiewaj i baw się razem z nami. Dzień dobry, witam was wszystkich w naszej muzycznej audycji. Witamy wszystkie dzieci. Słuchajcie, ostatnio robiliśmy rozśpiewkę, rozgrzewaliśmy nasz aparat mowy, robiliśmy ćwiczenia, które miały tutaj wymasować nam to wszystko, czym wydobywamy dźwięki, czym mówimy, czym śpiewamy. I mówiłam o tym, że prawdopodobnie będzie to po to, żebyśmy mogli zaśpiewać. Co dzisiaj chciałabym oczywiście uczynić? Dzisiaj jestem w takim temacie pirackim, nie wiem czemu, ale bardzo bardzo lubię ten temat. Zresztą też myślę, że wiele dzieci w przedszkolu, w czasie karnawału bardzo często właśnie chce być, wielu chłopców zwłaszcza, chce być piratem właśnie. W związku z tym coś w tych piratach musi być, że pomimo tego, że są momentami troszkę straszni i jak zapewne wiecie, najczęściej na ich statku wachluje flaga czarna z czaszką, więc wydaje mi się, że piraci nie do końca są tacy dobrzy. Oni najczęściej wojują, najczęściej tutaj mają takie nie za dobre zamiary i rzeczywiście mówi się o tym, że piratów to raczej należy się bać, aniżeli z nimi się tak zaprzyjaźniać. Nasza piosenka myślę, że jest właśnie w takim klimacie, takim nie za wesołym. Ci piraci w naszej piosence są troszeczkę straszni. Jest to piosenka, która pochodzi z mojego osobiście, jednego z bardziej ulubionych słuchowisk, Przypadki Robinsona Crusoe, w którym to właśnie słuchowisku znalazła się ta piosenka, ponieważ właśnie w tej opowieści mamy piratów, którzy napadli na dobry statek z dobrymi żeglarzami. No to uwaga, posłuchajcie piosenki. Dzisiaj spróbujemy nauczyć się na pewno pierwszej zwrotki. Zobaczymy, czy uda nam się refren. A na razie nakręcajcie uszy na słuchanie i posłuchajcie piosenki pod tytułem Piraci. W czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna. Kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna. Jesteśmy piraci, kudłaci, brodaci, piraci, po strach musz. Codzień rumu flaszka na głowie, a paszka, wzrok dziki, w zębach nóż. Codzień rumu flaszka na głowie, a paszka, wzrok dziki, w zębach nóż. Czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna. Kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna. Piraci, piraci, ten życiem przypłaci, kto z nami walczyć chce, nim gorzko zapłacze, jak nędzny ślimaczek na morza spocznie dnie. Nim gorzko zapłacze, jak nędzny ślimaczek na morza spocznie dnie. Jak słyszeliście, piosenka nie jest za wesoła i rzeczywiście po takiej piosence już takich piratów można się bać. Ciekawa jestem, czy wciąż będzie wielu chłopców, którzy podczas karnawału będą wciąż chcieli być piratami. Nie, myślę sobie, że tak naprawdę to ci piraci być może są trochę straszni, ale jednak cały czas nas fascynują i cały czas chcielibyśmy może na takim statku pirackim się znaleźć. Słuchajcie, powtarzamy w takim razie słowa pierwszej zwrotki, powtórzcie po mnie, fragmentami będziemy oczywiście powtarzać i zaraz będziemy sobie próbować śpiewać tą część. W czerwone żagle wicher dmie, powtórzmy. W czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna, powtórzcie. Łopocze flaga czarna, kto ją dostrzeże, niechaj wie, powtórzcie. Kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna. Że dola jego marna. Dola to takie słowo, którego możecie jeszcze nie znać. Dola to inaczej los, czyli jeżeli ktoś dostrzeże taki statek piracki, to niech lepiej uważa, bo nie wiadomo, co przyniesie los, prawdopodobnie coś złego. To jeszcze raz powtórzmy od początku pierwszą część. W czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna. Powtórzcie. W czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna. Druga część. Kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna. Powtórzcie. Kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna. No dobrze, posłuchajcie zatem, jak brzmi ta zwrotka. W czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna. Kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna. Spróbujmy. W czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna. Kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna. Mam nadzieję, że zapamiętacie tą pierwszą zwrotkę. Ona będzie się jeszcze powtarzać w kolejnej zwrotce, ponieważ to refren wyjątkowo będzie się zmieniać w tej piosence, czyli troszeczkę nie tak jak standardowo zazwyczaj, ponieważ zazwyczaj to zwrotki się zmieniają, a refren zostaje. W tej piosence jest odwrotnie. To zwrotka zostaje taka sama, natomiast zmienia się refren. Zapamiętajcie proszę słowa tej piosenki, tej zwrotki, a już w kolejnej audycji nauczymy się refrenu. Do usłyszenia!